إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكتاب كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hamd ancak Allah içindir. Ona hamd eder, ondan yardım ve bağışlanma dileriz. Nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötülüğünden ona sığınırız. Allah bir kimseyi doğru yola iletti mi, artık onu ondan başka saptıracak yoktur. Allah bir kimseyi saptırdı mı da, artık onu ondan gayrısı doğru yola, hidayete ulaştıramaz. Ben şahitlik ederim ki, Allah'tan başka ibadet edilmeye layık gerçek hak mabut ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki Muhammed aleyhissalatu vesselam onun kulu ve resulüdür. Bundan sonra sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed aleyhissalatu vesselamın yoludur. İşlerin en şerlileri dinde sonradan icat edilen, sonradan ihdas edilen, sonradan uydurulan işlerdir. Dinde sonradan icat edilen her bir iş bidat, her bidat sapıklık, her sapıklıkta dalalettedir. Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamd olsun. Bizi bir daha bu mübarek mecliste onun adını anmak, onu yüceltmek, tesbih etmek, ona hamd etmek üzere bir araya getirdi. Aramızda onun ayetlerini okuyup müdarese etmek, onun bize gönderdiği elçi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini aramızda müzakere edip ilim talep etmek için bizleri burada bir araya topladı. Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamd olsun. Bizim sözlerimiz, bizim kelimelerimiz ona sena etmeye, onu övmeye, onu yüceltmeye kifayet etmez. Rabbimiz Allah Azze ve Celle kendi nefsine sena ettiği, kendini övdüğü gibidir. Bundan sonra dedik ki buraya, bu meclise Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini, Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerini, sözlerini müzakere, müdarese etmek için bir araya geldik. Başlayacağımız dersin mukaddimesinde ilmin faziletinden, ehemmiyetinden, öneminden bahsetmek ile sözü fazla uzatmayacağım. Ancak şuna işaret edip bir iki tembih yapacağım. İlmin fazileti hepinizin malumu. Burada söylemek istediğim, işaret etmek istediğim bir şey, seleften büyükçe bir topluluğun aralarında dört imamın da bulunduğu, İmam Malik'in, Şafii'nin, Hanefilerin aktardığına göre Ebu Hanife rahimahullah'ın ve İmam Ahmet'ten bir rivayetle gelen, onlar dışında seleften başkalarından da Süfyan-ı Sevri'den, Zühri'den ve diğerlerinden nakledilen bir şey söyleyeceğim. Onlar diyorlar ki farzlardan sonra, insanın yaptığı farz ibadetlerden sonra Allah'a takdim edeceği, Allah Azze ve Celle'nin hoşnutluğunu kazanmak için, ona yaklaşmak, kurbet etmek için yapacağı en hayırlı amel, en hayırlı ibadet ilim talep etmektir. Yani biz ilim talep etmenin ne kadar faziletli olduğunu söylemekle yetinmiyoruz. Diyoruz ki farzlardan sonra bizim yapacağımız en hayırlı, en salih amel inşallah ilim talep etmektir. Seleften birçok kişi diyor ki niyeti sahih olan kimse için, yani ihlaslı olan kimse için ilim talep etmekten daha hayırlı, daha faziletli bir amel yoktur. Bu tembihi şunun için yaptım. Yani bu ders silsilesinin başında, bidayetinde hepimiz şunun bilincinde, şuurunda olalım inşallah. Burada duyacağınız şeyleri belki daha önce duydunuz. Burada anlatılacak şeyleri belki daha önce biliyordunuz. Ancak bu meclise ilim talep etmek maksadıyla, ihlasla, salih ve sahih bir niyetle geldiğiniz zaman, burada bunun için bulunduğumuz zaman, bu bizler için Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ye secde ediyormuşuz gibi, onun önünde rükû ediyormuş, kıyam ediyormuşuz gibi, onun ismini zikrediyor, onu hamd ediyor, Kur'an tilavet ediyor gibi, hatta Allah'ın düşmanları ve bizim düşmanlarımızla cihat meydanında karşılaşıp onlara kılıç sallıyormuşuz gibi, hatta demin aktardığım seleften alimlerin söylediği gibi bu saydıklarımdan daha fazla, daha hayırlı, daha faziletli bir ibadetin, bir amelin içerisindeyiz. İnşallah bunun farkında, bilincinde olalım. Bu yaptığımız için bir amel, salih bir amel, hatta salih amellerin içerisinde en faziletlisi, en hayırlısı olduğunu hatırlattıktan, buna dikkat çektikten sonra hepimizin hatırına şu gelmeli. Biliyoruz ki bütün salih amellerin Rabbimiz Allah Azze ve Celle indinde makbul olabilmesi için iki tane temel gerekli şart var. Bu şartlardan birincisi, hepinizin malum olduğu üzere, ihlas. İnsan yaptığı hiçbir ibadette, ibadetin sureti ne kadar güzel olursa olsun, ibadet Nebi Aleyhisselam'ın sünnetine ne kadar uygun olursa olsun, insanın kalbinde bu ibadeti Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmaktan, onun hoşnutluğunu ve rızasını kazanmaktan başka bir gayeye de yer veriyorsa kalbinde, bu kimse ihlası yerine getirmemiş olur ki bu ibadet kendisinden kabul edilmez. Birinci şartımız ihlas. O yüzden Rabbimiz Allah Azze ve Celle'den bu mecliste otururken, buraya gelirken ve bundan sonraki derslerde her seferinde niyetlerimizi tasih etmek için yardım isteyelim. Zira tevfik Allah Azze ve Celle'dendir. Niyetlerin tasih edilmesiyle alakalı, ihlas ile alakalı bir sürü umumi naslar varid olmuş. Bunları muhtelif derslerde çoğu zaman tekrarladık, duyduk. Ama ben size burada şu anda sadedinde olduğumuz salih amel ile alakalı. Şu anda sadedinde olduğumuz salih amel hangisi? İlim talebi. İlim talep etmek, ilim öğrenmek. Şu anda sadedinde olduğumuz salih amel ile alakalı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan varid olmuş iki tane hadis zikretmek istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği, Ebu Davud'un tahric ettiği hadis-i şerifte, "Men taallama ilmen mimma yubtaga bihi vechullah ve huve la yetaallamuhu illa liyusiba bihi aradan mined dunya lem yecid arfel cenneti yevmel kıyame." Kim Allah rızası için talep edilecek olan ilimlerden birisini, Allah rızası için talep edilecek ilimler hangileridir? Şüphesiz şer'i ilimler. Kim Allah için, Allah rızası için talep edilecek ilimlerden birini dünyalık bir nasip, dünyalık bir karşılığı elde etmek için talep ederse, bu kimse kıyamet günü cennetin kokusunu dahi alamayacak, cennetin kokusunu dahi duyamayacak. Şöyle bir aklımıza soru gelebilir. Artık bizler yaşımız başımız almış, hepimiz işimizde gücümüzdeyiz. Bu ilmi bir makam, mevki, bir vazife, bir maaş sahibi olmak için talep ediyor değiliz. Ama bununla beraber dünyalık, insanın dünyalık garazları, kalbinde bulunan dünyalık niyetler sadece bununla sınırlı değil. Onu da Efendimiz Aleyhisselam'ın Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın yaptığı şu rivayetinden anlıyoruz. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, "Men talebel ilme liyumâriye bihi sufaha ev liyubâhiye bihi l'ulema ev liyasrife vucuhen nâsi ileyhi fehuve finnâr." Kim bu ilmi sefihlerle cedel etmek için, sefihler, cahiller, avamla, vatandaşla, onlara caka satmak için, onlarla cedel etmek için veyahut da alimlerle, ilim sahipleriyle aşık atmak için veyahut da insanların yüzlerini kendisine döndürmek, kendisine çevirttirmek için talep ederse bu kimse ateştedir. Yani bizler için dünyalık olan niyetler arasında böyle tehlikeler var. Kim bu ilmi? Cahillere hava atmak, onlarla laf yarıştırmak için. Veyahut da alimlerle, alimlere karşı onlarla aşık atmak, onlarla cedel etmek için veyahut da insanların yüzlerini kendisine çevirmek için bu ilmi talep ederse bu kimse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği gibi ateştedir. Yani kardeşler, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözünde şunu anlıyoruz ki her birimiz mutlaka kendi nefsimizde bunu müşahede ediyoruz. Etmiyorsak bu bizim tasavvurumuzun veyahut da kendimizi, kalbimizi, nefsimizi murakabe etmemizin zayıflığından kaynaklanıyor. Bir mecliste soru sorulduğu zaman ona cevap verebilmek ve insanlar bana bak, insanların teveccühünü, tevcihini, onların yüzlerinin bundan dolayı sana döndüğünü görmek nefislere hoş gelen bir şey. Ancak bunlar hepsi ne? İhlasa mani olan şeyler. Allah muhafaza, bizlerin bu mecliste elde edeceğimiz hayrın, bereketin, Rabbimiz Allah Azze ve Celle indindeki ecrin azalmasına, hatta kaybolmasına sebebiyet verebilir. Rabbimiz Allah Azze ve Celle'den selamet dileyelim. Bu ilim öğrenmenin birinci şartı İhlaslı olmak. Diğer salih ameller gibi salih ameller içerisinde farzlardan sonra en faziletli olduğunu, en hayırlı olduğunu söylediğimiz ilim talebinin Allah katında makbul olması için birinci şart. İkinci şart nedir? İttiba. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği, onun gösterdiği gibi olması bu yapılan salih amelin. Bizler de bugün bu mecliste inşallah başlayacağımız bu silsilede hem Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği şekilde hem de onun varisleri olan, onun mirasçıları olan ilim ehlinin, alimlerin bizlere gösterdiği, bizlere öğrettiği bir yöntem üzerinde inşallah bu silsileyi devam edeceğiz. O yöntem de şudur. İlim ehli yüzyıllardan beri sadedinde olduğumuz kitabı telifinden itibaren İslam medreselerinde, ders halkalarında okutulan, ilim talebelerinin okuduğu, hıfz ettiği, ezberlediği ve nesilden nesile aktarılan bir metin seçtik. Hüseyin Hoca'nın da tevcihiyle. Dediğim gibi bu, ilim ehlinin yüzyıllar boyunca İslam dünyasının her bir coğrafyasında ilim talebelerinin bu ilme başlarken okudukları ilk metinlerden bir tanesi. Biz bunu ilim ehlinin bize gösterdiği doğrultuda seçtik. Çünkü ilmi onlardan öğrendiğimiz gibi ilim öğrenmenin metodunda kimden öğreneceğiz? İlim ehlinden, alimlerden öğreneceğiz. Yoksa bizden her birisi deneme yanılma yöntemiyle kendi kafasına göre dini yaşamada yeni bir yöntem icat edemeyeceği gibi dini öğrenmede de yeni bir yöntem icat edemez, etmemeli. Sizin için ihtiyar ettiğimiz, seçtiğimiz bu risale Hafız Ahmet İbn Ali İbn Hacer el-Askalani rahimahullah'ın ahkam hadislerini derlediği, ahkam hadislerini bir araya getirdiği Buluğul Meram isimli bir risale. Biliyorsun hadisçiler, hadis alimleri hadis kitaplarında Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini değişik farklı kategorilerde, farklı başlıklarda tasnif etmişler. Kimisi konularına göre bunları tasnif etmiş. Bunlara sünnen deniyor, cami deniyor, sahih deniliyor. Kimisi müsnetlere göre bunları tertip etmiş. Yani sahabelerin isimlerine göre. Kimisi belli mevzulardaki hadisleri tertip etmiş. Kimisi de sadece ahkam hadislerini tertip etmiş, tedvin etmiş. Onlardan bir tanesi de İbni Hacer el-Askalani rahimahullah. Bizlere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahkam ile alakalı. Ahkam dediğimiz yani ibadetler ile alakalı, fıkıh ile alakalı, namaz, abdest, oruç, zekat, hac ve benzeri Nebi Aleyhisselam'dan var olan hadisleri tertip etmiş. Onları isnatlarından, senetlerinden tecrid etmiş, ayırmış. Hadislerin bir kısmını da ihtisar etmiş. Sadece konuyla ilgili olan bölümünü bizlere takdim etmiş, böyle bir kitap hazırlamış. Allah kendisine rahmet etsin. Demek ki bu işi yaparken ihlaslı biriymiş ki öyle hüsnü zannediyoruz. Allah Azze ve Celle de onun bu kitabına yeryüzünde bir hüsnü kabul koymuş, bir bereket koymuş. Ölüm tarihi 852'dir İbn Hacer el-Askalani'nin. Yani yaklaşık 6 asırdır, 600 yıldır İslam medreselerinde alimler, ilim talebeleri, hatta avam onun bu kitabını okuyarak, ezberleyerek Nebi Aleyhisselam'ın sünnetlerini öğrenmeye devam ediyorlar. İbn Hacer el-Askalani ismini duydunuz. Buhari şerhlerinden Fethül Bari'nin, ki Buhari biliyorsunuz malum, Rabbimizin kitabından sonraki bizim dinimizde en muhtemet, en sahih, en sağlam kitap. Alimler diyorlardı ki İbn Hacer'e kadar, Buhari'yi düzgün bir şekilde şerh etmek bu ümmetin boynunda bir borçtur. İbn Hacer'den sonra diyorlar ki Allah razı olsun, İbn Hacer ümmetin bu borcunu ödedi. Allah kendisine rahmet etsin. Böyle büyük bir alim. Hatta muasır alimlerimizden ben defalarca kendisinden işittim. Medine'de gidenleriniz de görmüşlerdir. Şeyhimiz, hocamız Abdülmuhsin el-Abbad birçok defa şunu söylüyor. Diyor ki bu asırda hadis öğrenmek isteyen, hadisle iştigal etmek isteyen, muhaddis olmak, hadis talebesi olmak isteyen bir kimse şu iki kişiden müstağni kalamaz. Şu iki kişiye mutlaka muhtaçtır. Onlardan bir tanesi diyor ki İbn Hacer el-Askalani, ikincisi de Şeyh Muhammed Nasruddin el-Albani. Allah hepsinden razı olsun. Hepsine rahmet etsin. Bizleri de onların zümresine ilhak etsin. Onlarla beraber haşretsin. Malum Ramazan yaklaşıyor. Ramazana kadar belki 7 belki 8 mecliste İbn Hacer el-Askalani'nin Bulugul Meram isimli kitabından, ki bu kitap normal fıkıh kitapları gibi, ilmihal kitapları gibi, taharet bablarından, namazdan, oruçtan, namazdan, işte zekat, oruç diye devam ediyor. Biz şu anda önümüzde yaklaşan Ramazan ayı münasebetiyle bu kitabın başından değil de oruç bölümünden inşallah başlayacağız. Okuyacağımız yaklaşık 50 tane hadis-i şerif var. Bunlar hepsi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri. Onun bize bıraktığı miras, seleften birisinin söylediği gibi bu mecliste inşallah Abdullah oğlu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mirasını aramızda paylaşacağız. Mirasını aramızda taksim edeceğiz. Çünkü peygamberler dinar ve dirhem bırakmazlar miras olarak, ilim bırakırlar. Kim onların bıraktığı bu mirası alırsa çok büyük bir pay elde etmiş olur. Bundan önceki meclislerimizde Şeyhülislam İbni Teymiye'nin bir vasiyetini okumuştuk. Hatırlayanlarınız bilecekler. Şeyhülislam İbni Teymiye orada ilim talebiyle alakalı, ilim talebinde itimat edilecek olan kitapla alakalı vasiyette tavsiyede bulunurken şöyle bir tavsiyede bulunuyordu. Diyordu ki Nebi Aleyhisselam'dan ilmin her babında temessük edeceğin, tutunacağın bir asıl, bir esere itimat et, onu ezberle, ona temessük et. Biz de inşallah oruç babında itimat edeceğimiz Hafız İbn Hacer'in bizler için seçmiş olduğu bu hadisleri okuyacağız. Aramızda dediğim gibi Nebi Aleyhisselam'ın mirasını inşallah paylaşacağız. Rabbim Allah Azze ve Celle aramızdan hiç kimseyi bu mirastan, bu mirasın ecirinden ve bu meclisin bereketinden mahrum bırakmasın. Takip edeceğimiz metot şöyle. Ulemadan gördüğümüz gibi hadis şerhi fıkıh kitaplarında olduğu gibi çok fazla açıklamaya, çok fazla tasavvur etmeye, ayrıntılara girmeye, ulemanın ihtilafını zikretmeye gerek bırakmayan bir mesele. Önce hadis-i şerifi okuyacağız inşallah Arapçasından. Sonra belki aranızdan birkaç kişiye daha okutacağız. Hadisin önce tercümesini, 40 anlamını vereceğiz. Ondan sonra genel anlamını söyledikten sonra hadisten ulemanın istinbat ettiği, istihraç ettiği, ulemanın çıkardığı birkaç faydayı zikredeceğiz ve bir sonraki hadise geçeceğiz. Böyle yaparak hem inşallah bir günde, bir derste işte 5-6 tane hadis alıp bu zaman içerisinde bu hadisleri tamamlamaya gayret edeceğiz. Hem Nebi Aleyhisselam'ın sözlerini aramızda müzakere etmiş olacağız. Hem de inşallah yaklaşan bu mübarek Ramazan ile alakalı, oruç ahkamı ile alakalı ya yeni bilgiler öğreneceğiz, ya eski bilgilerimizi tazeleyeceğiz, yahut da yanlış bilgilerimizi tasih edip düzelteceğiz. Bismillah diyelim, başlayalım. Diyor ki İbn Hacer el-Askalani, Kitab-ı Sıyam. Kitab-ı Sıyam. Alimler kitaplarına, eserlerini, kitap olmak, kitap, bab, fasıl olmak üzere konunun büyüklüğüne göre kısımlara ayırıyorlar. Burada da müellif bu kitabın içerisinde, Bulugul Meram içerisinde taharetten, namazdan, zekattan bahsettikten sonra, bu her bir ana başlığa kitap ismini verdikten sonra oruç babına gelmiş. Diyor ki Kitab-ı Sıyam. Oruç muhterem arkadaşlar, bize Türkçe'ye Arapçadan geçmiş bir kelime değil. Müslümanların, Türklerin İslam'a ilk girdiği yıllarda büyük ihtimalle Farslardan etkilenerek Farsçadan tercüme edilmiş. Onlardan geçmiş bir kelime. Arapçada orucun ismi oruç değil. Dinin orijinal isminde oruca savun veyahut da sıyam deniliyor. Ama bize Türkçe'de artık oruç diye yerleşmiş, biz oruç diye tekrar ediyoruz. Ancak şer'i literatürde bunun ismi savun veyahut da sıyamdır. Dini literatürde kullanılan bütün kelimeler, dini ıslahtaki bütün kelimeler, o kelimenin sözlükteki, dildeki anlamından hareketle veriliyor. Öyleyse dini ıslahta bir kelimenin anlamını anlayabilmek için öncelikle onun sözlükteki anlamını bilmek lazım. Savun veyahut da sıyam kelimesi sözlükte imsak anlamında. İmsak, bir şeyden el çekmek, onu terk etmek, ondan imtina etmek anlamına geliyor. Sıyam, imsak etmek. Hatırlarsanız Meryem suresinde Allah Azze ve Celle Meryem hamile kalıp kavminden uzağa gittiği zaman ayeti kerimede ona buyuruyor, diyor ki Kur'an'da bize aktardığı şekliyle, insanlara şöyle söylesen karşına çıktıkları zaman, İnni nezertu lirrahmani savma felen ukellimel yevme insiyye. Ben bugün Rabbime bir savm, sıyam, oruç adadım ve bugün hiçbir insanla konuşmayacağım. Meryem'in adadığı oruç, savm neyden el çekmek, neyden imtina etmek? Yemeden içmeden mi? Neyden? Konuşmadan. Yani insanın konuşmadan imtina etmesine de, el çekmesine de aynı zamanda ne deniliyor? Savm, sıyam, yani oruç denilebilir. Bu orucun kelime anlamı. Dindeki ıstılahı da bu geniş olan, genel olan kelime anlamından biraz daha özel bir anlam. Alimler farklı tanımlar yapmışlar. Biz onlar içerisinden bir tanesini seçtik. Düzgün bir tercüme yapmaya çalıştık. Not olan arkadaşlar alsınlar, orucu dinde şöyle tanımlıyoruz. Diyoruz ki oruç, yani savun veyahut da sıyam, fecirin doğuşundan güneşin batışına kadar, fecirin doğuşundan güneşin batışına kadar yeme, içme ve orucu bozan sair işlerden imtina etme. Fecirin doğuşundan güneşin batışına kadar yeme, içme ve orucu bozan sair şeylerden imtina etme suretinde yapılan bir ibadettir. Bu orucun neredeki tanımı? Dindeki. İslam dininde, şer'i ıstılahta, literatürde orucun anlamı bu. Bu literatürden orucun ne olduğunu anlıyoruz. Fecirin doğuşundan güneşin batışına kadar. Bir zaman var. Fecirin doğuşu, fecirin ne olduğunu biliyor muyuz? Fecir, sabah güneş doğmazdan evvel güneşin ufukta aydınlığının ilk çıktığı an demek. Bu fecir iki tane. Bunun birincisine yalancı fecir deniliyor, fecri kazip. İkincisine de doğru fecir deniliyor, fecri sadık. Birinci fecir yerden yukarıya doğru paralel değil de dikey olarak gelen bir aydınlıktır. Onunla ufuk arasında bir karartı vardır. Yani aydınlık ufukta değil de ufuğun karanlığın üzerinde bir aydınlıktır. Bu aydınlık çıkıp az bir süre sonra kaybolduğu için buna yalancı fecir denilir. Gerçek fecir, fecri sadık ise ufukta dikine değil de boyuna, yani enine bir aydınlığın başlamasıdır. Bu aydınlık çok az bir şekilde başlar, yavaş yavaş artar ta ki güneş doğuncaya kadar. Buna da doğru fecir anlamında fecir sadık denilir. Fecirin doğuşundan güneşin batışına kadar. Bu zaman Neylerden imsak edilecek oruç? Tamam, imsak dedik ya. Yemeden, içmeden ve bunun dışında orucu bozan diğer sair şeylerden imtina etmek. Onlardan ele tek çekmek suretiyle Allah Azze ve Celle'ye yapılan bir ibadettir. Yani mesele sadece aç kalmak değil. Bu el çekmek. Yemeden, içmeden vesaire muhtarattan neden yapılıyor? Allah Azze ve Celle'ye ibadet olarak. Öyleyse ibadetse madem, demek ki bunun için niyet şartı var. O yüzden tanımda bunun ibadet olduğu söyleniyor. Oruç hicretin ikinci senesinde farz edilmiş icma ile. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vefat edinceye kadar toplam 9 tane Ramazan oruç tutmuş. Farziyeti kitapla, sünnetle ve icma ile sabit bir farizadır. İslam dininin üzerine bina edildiği 5 temel esasdan bir tanesidir. İslam dininden herkes tarafından zaruri olarak bilinen bir şeydir. İspata hacet olmayan bir meseledir. Dolayısıyla vücubiyetini, yani farz olduğunu inkar eden bir kimse İslam milletinden çıkar ve kafir olur. Diyor ki İbn Hacer el-Askalani an Ebi Hureyre radıyallahu anhu kâle an Ebi Hureyre radıyallahu anhu kâle Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan o şöyle dedi. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. La teqaddemu Ramazan bi savmi yevmin ve la yevmeyn. Ramazana bir gün veyahut da iki gün önceden orucu takdim etmeyin. Ramazanın bir gün veyahut da iki gün öncesinden oruç tutmaya başlamayın. La teqaddemu, yani takdim etmeyin demek. Bunun aslı tetekaddemudur fiildi Arapçada. Ancak tahfif için, hafifletmek maksadıyla T'lerden bir tanesi hasfedilmiş. La teqaddemu ne demek? Takdim etmeyin. Öncesine almayın. Ramazane, Ramazan'ın bi savmi yevmin ve la yevmeyn. Bir gün veyahut da iki gün öncesini oruçla takdim etmeyin. Bu bir yasaklama. Arkasından diyor ki aleyhissalatü vesselam, illa bir istisna var. Raculun, ancak şu adam bu işten müstesna. Kâne yasûmu savmen fel yasum. Daha önce tuta geldiği, adeti üzere tuttuğu bir oruç var ise, bu adam o tuttuğu oruç bugünlere denk gelmiş ise, o orucunu ne yapsın? Tutsun. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, la teqaddemu Ramazana bi savmi yevmin ve la yevmeyn. Ramazana bir gün veyahut da iki gün öncesinden oruç takdim etmeyin. Ancak daha önce bugünlere denk gelen bir orucu tutan kimse orucunu tutabilir. Birkaç kişiyi de okutalım inşallah. Gönülleri okutalım. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu kal. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, şöyle buyurdu. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. La teqaddemu Ramazana bi savmi yevmi ve la yevmeyn. Ramazandan önce bir veya iki gün oruç tutmayın. İlla raculun kana yasumu savma Felyasumhu. Yalnız devamlı oruç tutan adam müstesna, o bu orucunu tutsun, tutsun buyurdular. Tutsun buyurdular. Bir kişi daha okusun inşallah. Söyle sen de okan bunu. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu, Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. La teqaddemu Ramazane bi yevmin bi savmin yevmin ve la yevmin. Ramazan girmeden bir veya iki gün önce oruç tutmayın. İlla raculun kâne yasûmu savmen fel yasumhu. Ancak bir ancak bir adam o ki her zaman oruç tutuyor o güne denk geldiyse. O da ne yapsın? O gün orucu tutsun. Muttefakun aleyh. Hadis üzerinde tahricinde ittifak edilmiş bir hadis. Ne demek muttefakun aleyh? Yani bu hadisi Buhari ve Müslim rivayetinde ittifak etmişler. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatu vesselam Ramazan yaklaştığı zaman Ramazan'a son bir gün kala veyahut da iki gün kala ki bu neden kaynaklanıyor bir gün iki gün kala demesi Ramazan'ın gününün tam bilinmediğinden en son geceye kadar bir gün veyahut da iki gün kala bir insan ne yapmasın oruç tutmasın. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bunu yasaklamış. Bu yasaktan bir kimseyi bir kısım insanı istisna ediyor. Diyor ki ancak şu kimseler tutabilirler. Daha önce adeti olduğu üzere oruç tutan bir kimse. Mesela ne gibi? Adam pazartesi perşembe orucunu tutuyordu. Veyahut da bir gün yiyip bir gün oruç tutuyordu. Böyle bir kimse Ramazan'dan bir gün önce veya iki gün öncesine denk geldiği zaman bu orucunu tutabilir. Bu oruçtan yasaklanan kim? Böyle adeti olmadığı halde. Ramazan yaklaştığı için ya Ramazan'a ihtiyaten yani bugünler belki Ramazan girmiş olabilir belki hilal görünmüş olabilir de biz onu fark edememiş olabiliriz diye Allah Azze ve Celle'nin kendisine yüklemediği kendisini mükellef kılmadığı bir şeyle kendisini mükellef kılarak aklı sıra kendine göre dinde ihtiyatlı olmaya çalışarak hususen Ramazan'dan bir gün veyahut da iki gün öncesini oruca başlayan kimseyi böyle yapmaktan nehyediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hadisin ravisi Ebu Hureyre radıyallahu anh. Normalde ulemanın adeti hadislerin bu şekilde ahkam hadislerinin şerhinde sahabelerden de kısaca bahsetmek. Ama biz böyle yaparsak çok uzun sürecek bu iş. Öyle yapmayacağız ama belki bir iki fayda söyleyebiliriz. Burada hemen şimdi aklıma o geldi. Ebu Hureyre radıyallahu anh bu söylediğimiz Ebu Hureyre bunun ismi midir? Yoksa neyi? Künyesi. Künye ne demek? Yani filancanın babası gibi söylenen başındaki Ebu Hureyre. Hureyre kedi kelimesinin Arapçada ismi tasgiridir. Yani kedicik demek. Küçük kedi demek. Kendisi radıyallahu anh ceplerinde üstünde başında kediler taşıdığı için, kedileri sevdiği için aleyhissalatü vesselam onu böyle isimlendirmiş. Bu şekilde künyelemiş. Peki Ebu Hureyre radıyallahu anh ismini bilenimiz var mı? Abdurrahman ibni Sahr Eddevsi radıyallahu anh. Bu hadis-i şeriften çıkan faideler, hükümleri ulema şu şekilde sarılıyor. Diyorlar ki bir, Ramazan'dan bir gün veyahut da iki gün önce oruca başlamak yasaklanmıştır. İkincisi, bu yasaklama, Nebi Aleyhisselam'ın bu şekilde bundan nehyetmesi, bu yasağın tahrim ifade ettiğini, yani haram olduğunu gösterir. Yani Ramazan'dan bir gün veya iki gün önce oruca başlamak, oruç tutmak, dinde haramdır Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yasaklamasıyla. Üçüncü faide, bu yasaklamadan, yani bu haramlıktan bir sınıf insan müstesna. Bunlar kimler? Hususen o günleri kastetmediği halde daha önce tuta geldiği oruçlar o günlere denk geldiği için oruç tutan kimseye o günlerde oruç tutmasına izin verilmiştir. Kendilerine ruhsat tanınmıştır. Kimler için bu? Daha önce adeti olduğu üzere nafile, tatavvu veyahut da sünnet oruçları tutan. Onlar için bir ruhsat var. Gibi. Peki daha önce üzerinde bu şekilde tatavvu veyahut da nafile değil de farz orucu olanlar için de bugünlerde oruç tutmak ruhsat mıdır? Ruhsattan da daha üste azimettir. Kim gibi? Daha önceki Ramazan'dan üzerinde oruç kazası borcu olan kimse gibi veyahut da adak adamış üzerinde kendine farz olmayan bir orucu farz etmiş kimse gibi. Bu kimseler de bu yasaklamadan müstesnadırlar. Ruhsat olarak değil, azimet olarak. Zira onların bu oruçları tutması kendilerine farzdır. Üçüncüsü, Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, Ramazan'dan bir gün veyahut da iki gün önce orucu takdim etmeyin. Bu hadis-i şerifin lafzının, yani usul alimlerinin söylediği şekliyle mantukunun, nutkunun anlamı. Bir de bunun mefhumu var. Yani eğer Ramazan'dan bir gün veyahut da iki gün önce oruç tutmak yasaksa 3 gün veya 4 gün, 5 gün, 6 gün, 7 gün, 10 gün önce oruç tutmanın hükmü nedir? Yasak değildir. Bu hadis-i şerifinin mefhumuyla. Peki bunu söylemeye neden hacet duyuyoruz? Çünkü elimizde İmam Ahmed'in rivayet ettiği ve sünnenlerde rivayet edilen başka bir hadis-i şerif var. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, اِذَنْ تَصَفَ شَعْبَانْ فَلَا تَصُومُ. Şaban ayı ortalandığı zaman, artık Şaban ayının ortasına geldiğiniz zaman bir daha oruç tutmayın. O hadisin zahiri neyi yasaklıyor? Şaban ayı 15'ten sonra artık oruç tutmak yasaklanmış. Peki bu hadisin mefhumunda ne var? Bir gün veyahut da iki gün önceden daha fazla bir zaman önce oruç tutulabilir. Şimdi bu hadisin mefhumuyla o hadisin mantuku, yani lafızdan anlaşılan mana çatıştı. Çatıştı gibi görünüyor. Ancak bu elimizdeki hadis inşallah onun üzerinde hakim. Çünkü bu Aleyhisselatü Vesselam sözü burada açık. Bu sözün mefhumu, bir gün iki gün önce tutmak caiz değilse, demek ki üç gün, beş gün, on gün önce tutmak caiz. Peki öbür hadis hakkında ne diyeceğiz? Alimlerin bu konuda izlediği iki tane meslek, iki tane mezhep var. Bir kısım ulema demin zikri geçen Şaban 15'inden sonra artık oruç tutmayın hadisini zayıf olduğunu beyan ediyorlar, zayıflıyorlar. Sahih olduğunu söyleyen alimler diyorlar ki bu hadisle arasını bulmak için, tevcih etmek için, yani o şu anlama geliyor olabilir: İnsan oruç tutmadı Şaban ayı boyunca, Şaban 10-15'i geldi, artık Ramazan yaklaştı, oruç tutmaya iptidaen başlamasın. Şaban 15 olduktan artık, o zamana kadar oruç tutmadıysa artık bundan sonra oruca başlamasın. Ama adam Şaban'ın başında tuttu, işte birkaç gün tuttu, 15'inden sonra 20'sinde de ne yapabilir? Tutabilir. 25'inde tutabilir. 28'inde tutamaz. 28'inde tutabilir mi? Neden? Bir gün önce ve iki gün öncesi. Bu hadis-i şerifte yine alimler diyorlar ki şöyle bir fayda var. İnsan şeriatın belirlediği, Allah'ın ve Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam çizdiği, koyduğu sınırları kendisinden bir takım önlemler aldığını zannederek ne yapamaz? Aşamaz. Yoksa gerçekten bugünlerde esasdan Ramazan'dan bir gün veya iki gün önce olabilir, hava kapalı olabilir, hilal görünmemiş olabilir, o gün gerçekten Ramazan'ın biri olabilir. Bu ihtimallerin hepsi varit. İnsan bununla beraber ihtiyat edeyim, garanti olsun diye, yani bugün Şaban'ın 28'i, Şaban'ın 29'u, ben bugün de oruç tutayım dese bu adam ne yapmaya çalışıyor kendinden? Allah'ın ve Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam belirlemediği, onların koymadığı bir ölçü koyup, onların ihtiyat olarak görmediği bir şey kendine ihtiyat edinmiş olur. Ki bu nehyedilmiş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu nehyederek bize haram olduğunu beyan etmiş. Bir başka fayda daha var hadis-i şerifte. O da şu: Şeriattaki hükümler o hükmü bazen kasteden kimseyle onu kastetmeyip de haricen yaptığı işi ona denk gelen kimse arasını ayırıyor, tefrik ediyor. Şöyle örnek verelim. Mesela kerahat vakitleri diye bir şey biliyoruz, değil mi? Bazı vakitlerde Nebi Aleyhisselatü Vesselam bizlere namaz kılmamızı yasaklamış. Bu ümmet içerisinde kim o vakitlerde namaz kılmayı kastederek namaz kılmak için kalksa, bu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yasağının kapsamına girer. Ama bir kimsenin namaz kılma kastı yok. Bir ders halkası var mesela mescitte. O ders halkasına katılmak için mescide girse. Ne için girdi? Namaz kılmak için girmedi. Ders halkasına katılmak için girdi. Mescide girdiği anda, bu kerahat vaktine denk geldi, Nebi Aleyhisselam'ın sizden biriniz mescide girdiği zaman iki rekat namaz kılmadan oturmasın. Bir diğer rivayette oturmadan evvel iki rekat namaz kılsın hadisine itimaden, ona imtisalen iki rekat namaz kılsa bu kimseyi nehyeder miyiz? Etmeyiz. Neden? Çünkü bu şeriatın sahibinin nehyettiği şeyi kastetmiyor. Bu başka bir sebepten dolayı bu işi yaptı. İnsan abdest alsa kerahat vaktinde, abdest aldıktan sonra dese ki abdest aldım, iki rekat abdest namazı kılayım. Nehyeder miyiz bunu? Etmeyiz. Neden? Çünkü bu kimse o vakti ve o vakitte namaz kılmayı kastetmedi. Bir sebebi yerine getirdi. Peşinden o sebebin üzerine meşru bir şey olduğu için onu yapmaya çalıştı. Ancak bir kimse şöyle yapsa kerahat vaktinde, dese ki ben bir abdest alayım da arkasından iki rekat abdest namazı kılayım, bu kimseyi nehyeder miyiz? bu kimseyi nehyederiz. Çünkü bunun abdest almaktan kastı nedir? Namaz kılmak. Adam dese kerahat vaktinde ben mescide gireyim de iki rekat namaz kılayım. Bunu nehyeder miyiz? Evet, bunu da nehyederiz. Neden? Ama dışarıdan bakıldığı zaman suret aynı. Demek ki şeriat ne yapıyor? İnsanların kasıtlarına göre o yasağın, o nehyin illetini, hükmünü değiştirebiliyor. Eğer adam onu kastetmiyor, harici bir sebepten dolayı yapıyorsa, aynı bu hadis-i şerifte, o günü kastetmediği halde, Ramazan'a bir gün iki gün takdim etmeyi murad etmediği halde, normal olarak tuttuğu oruç o güne denk gelen kimseye izin veriyor. Ama o günü kasteden kimseye izin vermiyor. Demek ki burada insanların kasıtları da nedir? Şeriatta muteberdir. Tabi bu alel mutlak bir şey değil. İlim ehlinin zikrettiği sınırlar içerisinde. Hadis-i şerif muttefakun aleyh. İkinci hadis-i şerif. Ve an Ammar ibn Yasir radıyallahu anhu kâle. Ammar bin Yasir radıyallahu anhu dedi ki: Men sâmel yevmellezî yüşekku fîhî. Kim şüphe edilen günde oruç tutarsa, şüphe edilen günde oruç tutarsa, fakat asa Ebel Kasım, Ebu Kasım'a isyan etmiştir. Ammar bin Yasir diyor ki, kimin sözü? Kendisinin sözü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan direkt rivayet etmiyor. Men sâmel yevmellezî yüşekku fîhî. Kim şek edilen günde oruç tutarsa, tercümeyi kelime kelime mi söylesek daha münasip? Ben böyle böyle mi daha iyi? Fakat asa Ebel Kasım sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Kasım'a isyan etmiş, ona asi olmuştur. Diyor ki İbn Hacer, zekerahul Buhariyyu ta'likan. Bu eseri, bu rivayeti Buhari talik olarak zikretti. Ve vasalehul hamsetu, beşi de bunu vasletti. Ve sahhahahu İbn Huzeyme ve İbn Hibban. İbn Huzeyme ile İbn Hibban da bu rivayetin sahih olduğunu söylediler. Talikin ne olduğunu, vaslın ne olduğunu inşallah kısaca söyleyeceğim. Ondan önce inşallah iki kişi daha okusun hadis-i şerifi. Ve an Ammar ibn Yasir radıyallahu anh kâle, Ammar ibn Yasir'den şöyle buyurdu: Men sâmel yevmellezî yüşekku fîhî fekad asa Ebel Kasım. Kim şek gününde, şüphe edilen günde oruç tutarsa, Ebu Kasım'a isyan edilir. Dekere Buhari'yü tağlikan, Buhari tağlik olarak zikretti. Ve mesela bu kamsa beşi vasletti. Mesakahu İbn-i Huzeyme'te ve İbn-i Hibban, İbn-i Huzeyme ve İbn-i Hibban sahih olduğunu söyledi. Barakallahu fiyat. Birisi daha okur. Ve an Ammar ibn Yasir, Ammar ibn Yasir'den radıyallahu anhu, Allah ondan razı olsun, kâle dedi ki: Men sâmel yevmellezî yüşekku fîhî. Kim, her kim şüphe edilen günde oruç tutarsa, fakat asa Ebel Kasım, Ebu Kasım'a asi olmuştur. Zekere Buhariyyu ta'likan, Buhari ta'lik olarak zikretti. Ve vasalehu hamsehu, beşi vasletti. Ve sahhahu İbn-i Huzeymete ve İbn-i Hibban. İbn-i Huzeyme ve İbn-i Hibban sahihlerinde zikretti. Tasih ettiler. Tasih ettiler. Ammar bin Yasir radıyallahu anh rivayet ettiği bu sözde, bu hadis-i şerifte, ki hadis-i şerif söz Ammar bin Yasir'in radıyallahu anh kendisine ait. Yani Nebi aleyhisselam şöyle buyurdu: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim diye bir lafzı yok. Sözün sahibi kim? Ammar radıyallahu anh'ın kendisi. Ancak bu içinde sözün sahibi o olmakla beraber içinde bahsedilen meselenin hükmü sanki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözün hükmü gibi. Çünkü bahsettiği şeyde diyor ki, kim şöyle şöyle yaparsa o Ebu'l-Kasım'a isyan etmiştir. Yani günaha girmiştir. haram, günah irtikap etmiştir. Diyor ki Ammar radıyallahu anh, men sâme el-yevme el-lezî yuşekku fîhî. Men sâme, kim oruç tutarsa. El-yevme, o günde ki, el-lezî yuşekku fîhî. O günde şüphe ediliyor. Şek var. Buna fukaha diyorlar ki şek günü bugün. Şüphe günü. Bu kimse Ebul Kasım'a isyan etmiştir. Ebul Kasım kimdir? Resulullah aleyhissalatü vesselamın künyesidir Ebul Kasım. Künyelenmek ilim ehline zikrettiğine göre meşrudur. Hatta müstehaptır. Nebi aleyhissalatü vesselamın künyesi Ebul Kasım'dır. İki sebepten dolayı diyor alimler. Bir tanesi Kasım diye bir oğlu var aleyhissalatü vesselamın. Hatice radıyallahu anhadan validemiz, annemiz Hatice radıyallahu anh'tan olma bir oğlu var, ismi Kasım, ki kendisi küçük yaşta vefat ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bundan dolayı Ebul Kasım diye künyelenmiş. Bir de bir rivayette aleyhissalatü vesselam buyuruyor, diyor ki innema ene Kasım vallahu mu'ti. Diyor ki veren Allah azze ve celledir. Ben yalnızca Kasım'ım, yani taksim edeceğim, sizin aranızda paylaştıracağım. Yani aleyhissalatü vesselamın isimlerinden, onun lakaplarından bir tanesi nedir? Kasım, yani taksim eden, paylaştıran. Bundan dolayı kendisine Ebul Kasım diye künyelenmiş. Şek günü oruç tutan kimse Ebul Kasım'a isyan etmiştir. Peki şek günü nedir? Hangi gün için fukaha şek günü diyorlar? Fukahanın, cumhurunun, üç mezhebin şek günü dedikleri şey şu. Şaban ayı biliyorsunuz Ramazan ayının bir öncesi. Şaban ayı, Şaban ayının 29. gününün akşamı, yani ertesi gün ne olacak? Ya 30 ya 1. Eğer Şaban ayının 29. günü, bugün 29. Bugün, yarın acaba Şaban'ın 30'u mu yoksa Ramazan'ın 1'i mi diye hilali gözetlemeye çıktık. Ama bir de baktık ki hava kapalı. Hava bulutlu. Kış mevsimi veyahut da çöl fırtınası var. Burada olmuyor mu? Hava tozlu. Yani hilali gözetlemeyle aramızda bir engel var. Yarının Şaban'ın 30'u mu yoksa Ramazan'ın 1'i mi olduğunu bilmiyoruz. O yüzden ne deniyor buna? Şek günü. Yevmuş şek. Şüphe edilen bir gün. Diyor ki Ammar radıyallahu anh, işte bu şek edilen o günde, o gün oruç tutan kimse Ebul Kasım sallallahu aleyhi ve selleme isyan etmiştir. Neden? Evet, çünkü bak bir önceki hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Ramazan'dan bir gün veyahut da iki gün önce ona orucu takdim etmeyin. Ama yarın Ramazan mı değil mi bilmiyoruz. Şek ettik. İşte şek gününde de sahabenin burada şahitliğiyle veyahut da onun fıkhı ile, Nebi aleyhissalatü vesselam'dan öğrendiği fıkıh ve hüküm ile bugün oruç tutmanın da Efendimiz aleyhissalatü vesselama isyan olduğunu öğreniyoruz. Ki bu ne demek olur? Bir şey Nebi aleyhissalatü vesselama isyan etmek anlamına geliyorsa bunun hükmü nedir? Haram mı olur, mekruh mu olur? Haram olur. Çünkü Allah'a isyan neyse Nebi aleyhissalatü vesselama isyan da aynı şeydir. Allah'a isyan etmek haram, onun gönderdiği elçiye Muhammed aleyhissalatü vesselam'a isyan etmek de aynı şekilde haram olur. Burada bir iki ibare var. Fayda babında zikredelim. Diyor ki zekerehul Buhari'yü talikan. Ammar'ın bu sözünü Buhari talik olarak zikretti. Talik şu demek hadis ıstılahında, hadis ilminde. Şimdi bu kitapları tasnif edenler Buhari gibi, Müslim gibi, Ebu Davud, Tirmizi gibi yazdıkları hadisleri bu kitaplara hadislerden önce kendileriyle Nebi Aleyhisselatü Vesselam arasındaki zinciri de, ricalleri de, isnad da zikrediyorlar. Kendi hocalarından başlayarak, hocasını ben hocamdan dinledim, o da şu filancadan duymuş, o da falan tabiinden duydu, o da filan sahabeden işitmiş, o da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan duymuş. Buna senet deniliyor. Bu senedin tamamını zikrettiğin zaman bu müsnet olur, mevsul denilir buna. Yani senette bir kopukluk, bir şey yok. Ancak bazen İmam Buhari bunu çok yapıyor bu sahihinde. Bazen bu kitabı tasnif edenler Nebi Aleyhisselatü Vesselam ile kendi aralarında, kendi şeyhinden, kendi hocasından başlamak suretiyle bir, birden fazla iki veyahut da sahabeye kadar bu isnat zincirini hasfederek, düşürerek, zikretmeden bu hadis-i şerifi söylüyorlar. Buna da talik deniyor. Talik, askıda kalmak demek. Bir şeyi asmak demek. Yani şöyle düşünün. Üst tarafta bu kitap var. Kitabın, yani Buhari, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a doğru bir zinciri var. Ama zincirin bir kısmını ne yapmış? Koparmış, zincirin ucu askıda kalmış. Ondan dolayı buna diyor ki talikan. Buhari Rahimullah ve diğer alimler farklı sebepler için bunu böyle yapıyorlar. Bu şu anda bizim için önemli değil. Ama bunu çok rastlarız kitaplarda. Buhari'yi talik olarak, Buhari'de muallak olarak rivayet edildi denilir. Burada şuna dikkat edeceğiz. Bir yerde Buhari talik olarak, Buhari'de muallak olarak deniliyorsa eğer, biz bu hadis Sahih-i Buhari'dedir diyemeyiz. O hadis-i şerif Sahih-i Buhari'nin cildi içinde bile olsa. Çünkü Buhari'nin sahihte koştuğu şart bu talik olan muallak hadis için geçerli değildir. Bu önemli fayda. Buhari'de muallak olarak, Buhari'de talikken rivayet ediliyor ibaresi gördüğümüz zaman artık bu hadis Buhari sahihinde, Sahih Buhari'de bu hadis vardır diyemeyiz. Ondan sonra diyor ki ve vasalahul hamse. Tamam. Buhari bu hadisi talik etti. Yani ravileri zikretmedi. Onları ıskat etti, düşürdü ama bu arada hiç esasen ravi yok mu? Var. Buhari kendine göre bazı sebeplerden bunu zikretmedi. Ama bununla beraber diyor ki beşi ne yaptı bunu? Vasletti. Birleştirdi bu aradaki kopukluğu. O beşi de şudur. Biz bu kitabın başından başlamadığımız için mukaddimesini okumadık. Kitabın mukaddimesinde İbn Hacer el-Askalani bu kitabında kullandığı bazı terimlerin anlamlarını söylüyor. Diyor ki ben beş kişi, beşi dediğin zaman şunları kastediyorum. İmam Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn Mace. Yani beş dediğim zaman kısaca bunların hepsini zikretmeden beş dediğim zaman siz anlayın ki bunlar kimdir? İmam Ahmed'in Müsned'i, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn Mace. Onlar da bunu ne yapmışlar? Vasletmişler. Yani senedi tam bir şekilde rivayet etmişler. Hadis-i şerifi de İbn Huzeyme ile İbn Hibban sahih olduğunu beyan etmişler, tasih etmişler. Hadisten çıkan faydaları ilim ehli şöyle zikrediyor. Diyorlar ki birincisi şek günü, şek edilen gün oruç tutmak nedir? Haramdır. İkincisi şek edilen günün oruç tutmasının haram olduğundan şunu anlıyoruz. Bizim sürekli söylediğimiz bir fayda var. Ki bu fıkıhta gerçekten ameli meselelerde bunu kavrayan, zapt eden bir insan için birçok meseleyi halleden bir kural, genel bir kaide. Diyoruz ki yakin şek ile ortadan kalkmaz. Asıl olan bir şeyin bulunduğu hal üzerinde kalıyor olmasıdır. Bunlar şu anlama geliyor. Şimdi biz Şaban'ın 29. günündeyiz. Hangi aydayız? Şaban. Bu garanti. Yarın Şaban da olabilir, Ramazan da olabilir. Kesin bildiğimiz şu anda hangi ayın içindeyiz? Şaban. Hangi ayın girip girmediğinde şüphe ediyoruz? Ramazan. Kesin bilgimiz hangisi? Şaban'ın varlığı. Şüphe ettiğimiz bilgi hangisi? Ramazan'ın girip girmediği. Alimler diyorlar ki bu ve bunun benzeri birçok hadisten istinbat ederek genel bir kaide olmuşlar. Diyorlar ki kesin bilgi şüphe ile ortadan kalkmaz. Eğer elimizde kesin bilgi varsa Ramazan. Şüphe ettiğimiz bilgi hangisi? Kesin bilgi Şaban. Şüphe ettiğimiz bilgi Ramazan'ın girip girmediği. O şüphe ettiğimiz bilgiyle bu kesin bilgiyi ortadan kaldıramayız. Bu kesin bilgiyi ortadan kaldırmak için ancak bir kesin bilgi gerekir. Abdestte bunu çok zikrediyor sürekli. Hatırlıyorsunuz belki. Ne diyoruz insan mesela abdestliyse? Abdest aldı. Ondan sonra abdesti bozuldu mu bozulmadı mı şüphe etti. Bu kimseye ne diyoruz? Sen ne üzerindesin? Abdestlisin. Neden? Neye itimaden bunu söylüyoruz? Bu kaideye itimaden. Çünkü sen abdestli olduğunu kesin biliyorsun. Abdestliydin. Şüphe ettiğin kısım neresi? Bozuldu mu? Bozulmadı mı? Diyoruz ki burada işte bu şüphe o kesin bilgi ne yapmaz ortadan? Kaldırmaz. Orada da aynı öyle. Üç mü? Adam diyor ki mesela namazda bu rekat üçüncü rekat mı? Dördüncü rekat mı? Fukaha diyor ki yakinle amel eder. Yakin. Ve diyorlar ki yakin en az olandır. Yakin neden en az olanı? Bak, 3 mü kıldım, 4 mü kıldım diye şüphe ediyoruz. Yani 3 kıldığımız kesin. 3 kıldım kesin. Şüphe hangisinde var? 4.'yü kıldım mı, kılmadım mı? O zaman ne yapıyoruz? Neye bina diyoruz? Asla. Çünkü asıl 3. Bu kesin bilgi. Yakin dediğimiz şey kesin bilgi. Şek, tereddütlü olan. O zaman diyoruz ki tamam, sen 3 kıldın. Bu dinin, ahkamın, fıkıhta, her meselede belki, her bapta çok fazla kullanılan, alimlerin her meselede zikrettiği dinin yani külli büyük kaidelerinden bir tanesi. Bu hadis-i şeriften de bunu anlıyoruz. Şek günü oruç tutmak yasak. Neden yasaklanmış? Çünkü elimizde kesin bir bilgi var. Biz Şaban ayındayız. Acaba yarın Ramazan mı ya? İhtiyaten ben bunu tutayım desen ne yapmış oldun sen? Bu şeki kimin üzerine musallat ettin? Kesin bilginin üzerine. Şek kesin bilginin üzerine musallat edilerek amel edilmez. Hadis-i şeriften başka bir fayda daha zikrediyor alimler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan burada bahsederken sahabe, kim böyle yaparsa Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme isyan etmiştir demiyor. Allah'ın Nebisine, Nebi Aleyhisselam'a isyan etmiştir demiyor da onu neyle zikrediyor? Künyesiyle zikrediyor. Araplar da bu şöyle bir şey. Bu gerçekten bugün de var. Bir insana yani böyle meclislerde, misafir ortamlarında bir kimseye ihtiram etmek için, onu tazim, tevkir etmek için ona künyesiyle hitap edilir. Alimler ayrıyetten diyorlar ki burada şöyle bir fayda var. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsederken risalet veyahut da nübüvvet vasıflarıyla bahsetmeden direkt ismiyle veya künyesiyle ondan bahsedilebilir. Bu caizdir. Bu şunun kapsamına girer mi? Rabbimiz Allah Azze ve Celle ayeti kerimede bizleri لَا تَجَعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْدُكُمْ بَعْضًا. Sizler Nebi Aleyhisselam'ı çağırmayı birbirinizi çağırma gibi yapmayın. Yani biz birbirimizi çağırırken isminize hitap ederek çağırabiliriz. Ama Nebi Aleyhisselam'ı çağırırken, ona hitap ederken ey Muhammed, ya Muhammed diye hitap etmemiz yasaklanmış. Diyorlar ki alimler, bu hadis-i şerifteki hükümlerden bir tanesi de Nebi Aleyhisselam'ın gıyabında ondan bahsederken risalet veyahut da nübüvvet vasfıyla bahsetmeden direkt onu ismiyle veyahut da künyesiyle ne yapabiliriz? Anabiliriz, bahsedebiliriz. Üçüncü hadis-i şerif. وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ. İbn-i Ömer radıyallahu anhuma dedi ki semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakul. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. İza ra'aytumuhu, onu gördüğünüz zaman fasumu, oruç tutun. Ve iza ra'aytumuhu, onu gördüğünüz zaman fa'aftiru, iftar edin. فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ, eğer onunla aranızda bir engel olursa, eğer bir şeyle örtülürse, bir şeyin arkasında kalırsa, yani onu göremeyecek durumdaysanız, فَقْدُرُوا لَهُ, onu takdir edin. مُتَّفَقُنْ عَلَيْهِ. Devam edelim arka sayfadan. Aynı hadisin değişik rivayetleri var, değişik lafızları var. Vali Müslim'in, Müslim'deki bir lafızı şöyle. Fe in ughmiya aleykum, eğer sizden gizlenirse fakduru lehu 30, onu 30 güne takdir edin. Vali Buhari, Buhari'nin lafzı da şöyledir. Fe ekmilul iddete 30, o ayın sayısını, adedini 30 güne tamamlayın. وَلَهُ فِي حَد۪يثِ اَب۪ي هُرَيْرَ, yine Buhari'de Ebu Hureyre'den gelen hadiste şöyle denilmiş. فَاَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30, Şaban'ın, Şaban ayının adedini 30 güne tamamlayın. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, onu gördüğünüz zaman oruç tutun, onu gördüğünüz zaman iftar edin, göremediğiniz zaman takdir edin. Takdir edinden ne anlayacağız? Takdir edinin ne demek olduğunu nereden anlıyoruz? Diğer lafızlardan. hadisin diğer lafızlarında deniliyor ki onu 30 güne olarak takdir edin veyahut da Şaban ayının sayısını 30 güne tamamlayın. Bir iki kişi okusun inşallah. Ve an İbni Umar radıyallahu anhu kâle İbni Ömer'den radıyallahu anhu razı olsun dedi ki Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşittim. Yakul şöyle diyordu. İdâ ra'aytumuhu fesûmû. Onu gördüğünüz zaman oruç tutun. Ve idâ ra'aytumuhu fe'ektirû. Yine onu gördüğünüz zaman iftar edin. Fe'in humme aleykum size gizli olduğu zaman fakturu lehu. Onu takdir edin. Muttefakun aleyh. Veli Müslim'in Müslim'de fe'in humye aleykum size gizlendiğin zaman fakturu onu takdir edin lehu. Telafin. 30 olarak takdir edin. 30 gün olarak. Veli Bukhari'yi Bukhari'de fe'ekmulu iddete telafin. Onun iddetini yani günlerini 30 olarak tamamlayın. Velahu fi hadis Ebu Hureyre'de Buhari'de Ebu Hureyre'de Ebu Hureyre'den fe'ekmilu iddetu Şaban'a 30. Şaban'ın günlerini 30'a tamamlayın. Ve an İbni Ömer radıyallahu anhuma kâle. İbni Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Dikkat ediyorsanız bazen bu sahabelerin isimlerini zikredildiği zaman bazen radıyallahu anhu diyoruz. Bazen radıyallahu anha diyoruz. Bazen radıyallahu anhuma diyoruz. Bazen radıyallahu anhum diyoruz. Bu değişiklik neden kaynaklanıyor? Bu radıyallahu an sözünün sonuna koyduğumuz bu hu, ha, hum veya huma bunlar Arapçada zamirler. Yani kimden bahsettiğimiz kişinin bazen erkek mi kadın mı olduğuna göre, bazen bir kişi mi, iki kişi mi, üç kişi mi olduğuna göre bu zamiri değişik kullanıyoruz. Burada siz belki çok küçük olarak oraya remz edilmiş göremiyorsunuz ama İbni Ömer dediğimiz zaman veya İbni Abbas dediğimiz zaman radıyallahu anhu de yerine radıyallahu anhuma diyoruz. Arapçada huma iki kişiden bahseden bir zamir. Yani Allah o ikisinden razı olsun diyoruz. Peki burada bir tane sahabi var. Neden o kişi dedik? İbni Ömer diyoruz. Bir kişi. Bu İbni Ömer kim? Abdullah İbni Ömer. Radıyallahu anhuma. Yani kaç kişi zikrettik? Hem Abdullah'ı hem de babası Ömer'i zikrettik. O yüzden sahabenin eğer babası da sahabe ise onun yanına bu teraddi ekini koyarken radıyallahu anhu ma diyoruz iki kişi oldukları için. Eğer birden fazla sahabeden bahsettik dedik ki mesela bu hadis-i şerif Ebu Hureyre'den, Ayşe'den ve Enes'ten rivayet edilmiştir dediğimiz zaman sonunda diyoruz ki radıyallahu anhum. Hum da çoğul için kullanılıyor. Ayşe validemizden, Hafsa validemizden rivayet edildi dediğimiz zaman diyoruz ki radıyallahu anha. Buradaki ha da hu yerine bayanlar için kullanılan bir zamir. Türkçe'de böyle bir ayrım olmadığı için biraz garibimize gidiyor. Ama kitaplarda çok sık gördüğümüz için bunları ne olduğunu inşallah bilelim diye söyledim. Diyor ki İzâ ra'aytumûhu fesûmû. Onu gördüğünüz zaman orucu tutun. Neyi gördüğümüz zaman? Bu hadis-i şerifte bu lafızda bir öncekinde bu zamiri döndüreceğimiz bir isim yok. Ama takdiren biliyoruz ki burada bahsedilen şey Ramazan ayının hilalidir. Hilali gördüğünüz zaman oruç tutun. وَاِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاَفْتِرُوا. Bir daha gördüğünüz zaman ne yapın? İftar edin. İftar etmek demek akşam ezan okunduğu zaman orucu açmak demek değil. Yani artık orucu bitirip oruçtan çıkmak demek. Bayram etmek demek. فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدُرُوا لَهُ. Eğer göremediniz, görmenizle aranızda bir engel oldu. Göreceğiniz şeyin üzeri bir maniden dolayı örtülüyse ne yapın? Takdir edin. Takdir edin de açıklıyor diğer lafızlar. Yani içinde bulunduğunuz ayı 30'a tamamlayarak. Şaban'sa Şaban'ı, Ramazan'sa Ramazan'ı. Rabbimiz Allah Azze ve Celle dinimizdeki vakitli olan İbadetlerin tamamını, namazı da, orucu da, haccı da, biliyorsunuz bunlar hepsi vakitli ibadetler. Bunların tamamını ümmet içerisinde her seviyeden, her müstevadan, dünyanın hangi coğrafyasında, neresinde, hangi eğitim düzeyinde olursa olsun herkesin anlayacağı bir şekilde takdir etmiş. Yoksa eğer Rabbimiz Allah Azze ve Celle bu vakitleri, ibadetlerin bu vakitlerini sadece hesapla, kitapla, bilimsel işte buluşlarla, deneylerle bilinen şeylere bağlasaydı, ümmetin, insanlığın büyük bir bölümü bunları öğrenemez, bunları anlayamaz, idrak edemezdi. Ama bu dinin kolay oluşundan, Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin bu ümmete olan merhametinden dolayı bu mühim ibadetlerin bütün vakitleri herkesin anlayacağı, herkesin kafasını kaldırdığı zaman görebileceği en büyük, en bilinen, meşhur doğa olaylarıyla sınırlanmış. Aynı namaz vakitlerinde olduğu gibi. Biz bugün namaz vakitlerini saatimize göre, ezana göre yapıyoruz ama namaz vakitleri saate göre, ezana göre belirlenmemiş. Neye göre belirlenmiş? Güneşin hareketlerine göre. Yeryüzünde güneşin hareketlerini takip edip bu namaz vakitlerinin takdir edilemeyeceği bir yer var mı? Yok. Hayır, yok. Hangi müstevadan olursa olsun, dağdaki insan da, çöldeki bedevi de, tarlada çalışan adam da, herkes kafasını kaldırdığı zaman eğer öğrenmişse Rabbinin ona takdir ettiği vakitleri, bu güneşe bakarak o vakitlerin girip girmediğini anlayabilir. Aynı şekilde hac da böyle, Ramazan da böyle. Rabbimiz Allah Azze ve Celle Ramazan ayının girişini de ayın hareketlerine göre takdir etmiş. Allah katında ayların sayısı 12'dir. Ancak 12 ay bizim miladi olarak kullanılan takvimdeki 12 ay değil. Hicri takvimdeki 12 ay. Hicri takvim, miladi takvim, şu anda bizim kullandığımız takvim, güneşin hareketleri hesap ederek oluşturulmuş bir takvim. Güneşin, işte onların söylediklerine göre, dünyanın güneşin etrafında bir tur dönmesiyle tayin edilmiş, takdir edilmiş. O belli zamanlara ayrılmış. Allah Azze ve Celle'nin bizim itibar etmemizi söylediği takvim ise ayın hareketlerine göre, yani bizim bize nispetle. Yoksa ayın hareketleri de yine güneşin ona yansımasıyla oluşuyor. Bize nispetle, bizim gördüğümüz ayın hareketleriyle. Yani bunu dağda da yaşayan, çölde de yaşayan, şehirde de yaşayan herkes bakarak ne yapabilir? Anlayabilir. Ramazanın girişi de, Ramazanın bitişi de bu Ramazan ayının hilalinin görükmesiyle veyahut da Şevval ayının hilalinin görükmesiyle sınırlandırılmış. Yaklaşık belki 50 sene, 100 sene öncesine kadar İslam ümmeti, İslam alemi içerisinde fukahanın tamamı, selefin tamamı, hatta büyük alimler Şeyhülislam İbni Teymiye gibi, bu kitabın yazarı, müellifi İbni Hacer el-Askalani gibi büyük alimlerin zikrettiği şekliyle İslam ümmeti Ramazan ayının başlangıcının veyahut da bayramın gelişinin astronomik hesaplarla yapılmayacağı, bunların girişlerinin hilalin görülmesi suretiyle olacağı konusunda icma etmişler. Ne demek icma? Söz birliği etmişler. İcma, ehl-i sünnet vel cemaat usulüne göre şer'i kesin bir delildir. Bir konuda icma edilmişse artık ondan sonra ümmetin bir konu üzerinde söz birliği ettikten sonra onlardan sonra gelen kim olursa olsun, değeri, kıymeti, büyüklüğü ne olursa olsun, o icma edilen meseleye muhalif olarak söylediği söze itibar edilmez. Çünkü icma kat'i kesin bir delildir. Büyük alimler de bizlere selefin, ümmetin Ramazan'ın girişinin veyahut da bayramın girişinin hesapla, astronomik takvimle değil de hilalin görülmesi suretiyle olacağı konusunda icma ettiklerini aktarıyorlar. Bu kesin, mutlak bir hüküm, değiştirilmez. Bugün işte birilerinin, ilahiyatçıların çıktığı, hayır kardeşim o zaman da bu hesap bilinmiyordu, İnsanlar çölde yaşıyorlar, tabii ki de onlara göre olacak, şimdi hesap biliniyor, artık bakmaya etmeye gerek yok, biz değil bu senenin, 100 senenin, 1000 sene sonra o hilalin ne zaman çıkacağını bile hesaplayabiliyoruz, artık buna itibar edilmeli sözlerine itibar edilmez. Zira Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu dini bizlere aktardığı, tebliğ ettiği, Allah'a, Allah Azze ve Celle'nin teşri ettiği zamanda da şimdi iddia edilenin aksine bu hesap kitap yine vardı. Yine astronomi diye bir ilim vardı. İnsanlar güneşin hareketlerini, yıldızların hareketlerini hesaplıyorlardı. Böyle olduğu halde Nebi Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bizim için ay nedir? Böyle böyle böyledir. Ne demek bu? 30 veyahut da böyle böyle böyledir. Ne demek bu? 29'dur. Peki bizim için bu ayın hareketine göre belirlenen ibadet, yani bu oruçta, orucun başladığını ve bittiğini neye göre anlayacağız bu hadis-i şerife göre? Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Sumu izâ ra'aytumûhu tasumu. Onu gördüğünüz zaman ne yapın? Oruç tutmaya başlayın. Bir dahakini gördüğünüz zaman ne yapın? Bayram edin. Eğer göremezseniz ne yapın? Oturu tamamlayın. Aslında mesela ne kadar? Basit. Ne kadar kolay. Hiç kimseyi zorlamaya, kasmaya, sıkıntıya sokmaya gerek yok. Bilakis onların kendileri, bu hesap ya daha kolay, daha biliniyor diyen insanlar aslında insanları daha çok tekellüfe sokuyorlar. Mesela bu kadar basit. Ramazan, Şaban'ın 28'i 29'unda hilale bakarsın. Hilali görürsen onu tutarsın. Hilali görmezsen ne yapar? 30'a tamamlarsın. Allah'ın bizi teklif ettiği, bize yüklediği sorumluluk bu kadar. Bunun üzerine insanların daha başka şeyler çıkartmaya çalışmaları sadece onların kendi icatları olur. Ve söylediğimiz gibi bu yeni çıkan kaviller icma ile mesbuktur. Yani bunlardan önce icma edilmiş, artık bu sözlere itibar edilmez. Bu hadis-i şeriften alimler şöyle faydeler zikrediyorlar. Bu hadis-i şeriften çıkan hükümler şunlar. Ramazanın girişi, söylediğimiz gibi Ramazanın başlangıcı, Ramazan hilalinin görülmesiyle bilinir. İnsanlar Şaban'ın 28'inde ve 29'unda hilali gözetlerler. Eğer hilali görürlerse ertesi gün bayram yaparlar. Eğer hilali görmezlerse ertesi gün ne? Tutmaz. Hilali görmezlerse ertesi gün tutmazlar. Ayı 30'a tamamlarlar. Eğer hava açık, hilali görmediler, ertesi gün 30'u tamamlarlar. Bugüne şek günü denilmiyor. Şek günü hangisi? Hava kapalı. Hilalin görüldüğü de belli değil, görülmediği de belli değil. Yani çıktığı da belli değil, çıkmadığı da belli değil. Onun ertesi günü zaten şek günü. O günün tutulmayacağıyla alakalı hususi bir yasaklama var. O gün oruçta ne diyor Ammar bin Yasir? Ebu Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etmiştir. Müslümanlar hilale bakarlar, hilali gözetlerler. Eğer hilal görülürse ertesi gün Ramazan olur. Hilal görülmezse ertesi gün 30'a tamamlanır, Şevval'den sayılır. Bir ertesi gün kesin artık Ramazan'dır. Yani Ramazan'ın girişi ve bayramın gelişi iki yolla bilinir. Bir, hilal görerek, iki, ayı 30'a tamamlayarak. Mesela aslında bu kadar basit, bu kadar tekellüften, İnsanları sıkıntıya sokmaktan, hesaptan, kitaptan, bu kadar ihtilafa girmekten uzak bir mesele. Diyor ki alimler bu hadisin faydaları arasında, hilalin görünmesiyle Ramazan başlayacağı, hilalin görünmesiyle bayramın edileceği sabit olduktan sonra diyorlar ki demek ki hilalin gözetlenilmesi Nebi Aleyhisselatü Vesselam zamanında yapılan meşru bir şeydir. İnsanlar Şaban ayının sonunda hilali gözetlerler. İki, eğer birisi hilali görürse, hilali gören birisi olursa onun insanlara haber vermesi, bu haberin insanlar arasında yayılması, birbirlerine haber vermeleri de müstehaptır. Zira oruç gibi İslam'ın üzerine bina edildiği 5 temel esastan biri olan bu büyük ibadet neyle biliniyor? Onun görünmesiyle. O zaman insanlardan bir grup veya bir taife bunu görürse ne yapmalı? Diğerlerine haber vermeli ki bu ibadet zayi olmasın. Yine bu hadisin faydaları arasında demin zikrettiğimiz şeyi de zikrediyorlar. Bir şeyin aslı üzerinde kalacağını. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle demiyor: Şaban'ın sonunda ihtiyaten oruç tutun. Veya Ramazan'ın sonunda ihtiyaten bayram olabilir, bayramda da oruç tutmak haram, orucu bozun. Meseleyi neye bağlamış? Hilalin görünmesine. Yani hilal görününceye kadar, asıl olan biz Şaban'daysak Ramazan'ı bekliyoruz. Hilal görününceye kadar bizdeki yakın bilgi hangi ayda olduğumuz? Şaban. Hilali görürsek elimizde ne oldu? İkinci bir yakın oldu. O yakın bunun üzerine hakim olur. Artık o yakın bu yakini iptal eder. Şaban ayındayız. Hilali gözetledik. Hilali göremedik. Elimizde ne var? Yakin. Şaban ayında olduğumuz. Hilali göremedik. Yarın Ramazan olabilir, olmayabilir. Bu ne? Şek. Ne yapmayız? Bu yakin, bu şekli o yakin üzerine takdir etmeyiz. Tamam, ertesi gün 30. Şimdi biz yakin olarak Şaban ayındayız. Yarın için ne peki? Ramazan olabilir, olmayabilir mi? Yoksa yarın da yakin mi? Neden? Neden? Çünkü 30'da tamamladık. 30'da tamamlanınca ay ne olmaz? 31? Olmaz. Ay ya 29 olur ya 30 olur. Yani bugün eğer Şaban'ın 30'uysa kesin olarak biliyoruz Şaban ayında olduğumuzu. Yarın Ramazan'ın 1'i şüphe mi, kesin mi? Kesin. Bu da kesin. Böyle olduğu için ya hilali görmek, hilali görmek de yakin, ya Şaban'ı 30'da tamamlamak, 30'da tamamlamak da ertesi gün Ramazan olduğunun kesin, yakin olarak bilgisi. Öyleyse özetle bu hadis-i şeriften anlayacağımız mesele şudur. Ramazan'ın girmesi ve bayramın gelmesi iki yolla bilinir. Ya Ramazan hilalinin veyahut da bayram hilalinin. Bayram hilali hangi ayın hilali oluyor? Şevval'in hilali. Ya Ramazan'ın hilalinin yahut bayramın hilalinin görünmesi, eğer hilal görünmediyse, iki sebepten dolayı görünmemiş olabilir. Biz görmemiş olabiliriz. Hava açık, hilal çıkmadı veya baktık göremedik. Ne yapacağız bu durumda? 30'a tamamlayacağız. Veyahut da hilale bakmaya çıktık ama hava kapalı, hava bulutlu, sis var, hava kirliliği var, toz fırtınası olmuş, hilal görünmüyor. Bu durumda ne yapacağız? Yine 30'a tamamlayacağız. Bakın bu ikinci surette 30'a tamamlamayla alakalı mesele çok daha kesin. Çünkü eğer hava karanlıksa ertesi günün ismi ne? Şek günü. Şek günü oruç tutmanın hükmü ne? Haram. Ramazan'dan bir gün ve iki gün önce oruç tutmanın hükmü yine haram. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala abdike ve nebiyike Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.